سورت التین مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. والتین قسم ہے تین کی، والزیتون اور زیتون کی. تین کا لفظی معنی انجیر ہوتا ہے، فگ. اس کا واحد سینہ ہوتا ہے، جسے آپ سینہ کہتے ہیں نا، تو تی اردو میں تیز ہی پڑھی جاتی نا، سینہ، سینتن، جسے بیزتن لکھا جاتا ہے، یعنی ایک انجیر. بہت غذائیت والا مفید پھل ہے. والتین قسم ہے تین کی، والزیتون اور زیتون کی. زیتون بھی سبزیوں میں ایک سبزی ہے اور پھلوں میں ایک پھل ہے. زیتون کا درخت بہت سے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، اس کا تیل نکالا جاتا ہے. یہاں کیا مراد ہے تین اور زیتون سے؟ وہ علاقے جہاں یہ درخت اگتے ہیں. تین کا علاقہ دمشق یا شام کا علاقہ ہے، سیریا، اور زیتون بیت المقدس کا علاقہ، یعنی بہترین قسم کا زیتون وہاں اگتا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو بہت سے پیغمبروں کا مولد و مسکن رہے ہیں. وطور سینین اور طور سینا کی قسم، یہ وہی کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. آج بھی اس علاقے کا نام سینا ہے، جسے یہاں سینین کہا گیا ہے. اور یہ کوہ طور مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام توا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ کہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کا مرکز تبلیغ، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملنے اور کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہونے کی جگہ. وہذا البلد الامین، اور یہ شہر پر امن، ان سب کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. البلد الامین سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حالت پہ پیدا کیا، بہترین ساخت پر پیدا کیا. اور یہ ہے وہ بات جس پر انجیر اور زیتون کے علاقے، یعنی شام اور فلسطین اور کوہ طور اور مکہ کے پرامن شہر کی قسم کھائی گئی، کہ یہ سارے پہاڑ اور یہ ساری زمینیں گواہ ہیں کہ اس کائنات میں انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. اچھا، انسان سب سے بہترین مخلوق، تو بہترین مخلوق اسے پھر کرنا کیا چاہیے؟ بہترین کام، ایک طرف جہاں ساری کائنات اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگی ہوئی ہے، وہاں انسان جیسی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت بھی دی، بہترین عقل بھی دی. آپ دیکھیں نا، تقویم کا لفظ قائم ہونے سے ہے نا. تقویم کا معنی ہے کسی چیز کو کما حقہ سیدھا کرنا، اسٹریٹ کرنا. اور انسان کی ساخت یا انسان کے سیدھے کھڑے ہونے میں یا سیدھے کھڑے ہو سکنے میں اس کی بہت عزت ہے. اور آپ دیکھیں انسان کا حسن بھی اس میں ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے برعکس اگر انسان کا کب نکل جائے یا بہت جھکنا شروع کر دے، یا بوڑھے ہو کر جب بالکل انسان کی کمر جھک جاتی ہے، تو اس کے اندر وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی. کائنات میں اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جن میں سے کچھ جھکی ہوئی ہیں، کچھ زمین پہ رینگ رہی ہیں، کچھ دو پاؤں پہ چل رہی ہیں اور اڑ رہی ہیں، لیکن جو ساخت اللہ نے انسان کو دی وہ کسی بھی نظر آنے والی مخلوق کے پاس نہیں ہے. اور پھر یہ کہ انسان کے سیدھے کھڑے ہونے میں کوئی بے ڈھنگا پن نہیں. پھر انسان کے جسم کے اندر بہترین بیلنس قائم کیا، خلق فسوا فعدلت. ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت سے پیدا کیا. اب آپ یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ انسان جیسے ہوں گے, تشبیہ نہیں دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا ہے, اور صورت پر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر بہت سی صفات ہیں, ان صفات کی ایک جھلک انسان میں بھی ڈال دی گئی. انسان سن سکتا ہے, بول سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, لیکن یہ بات بہت محتاط ہو کے کرنی, کیونکہ یہیں سے ہی شرک اور غلوب اور بہت سے اور دروازے شیطان کے کھل جاتے ہیں. جیسے آتا نا کہ خلق تو کبھی ادئی ہے, اپنے ہاتھ سے پیدا کیا یا اپنی صفات کا عکس ڈالا, اپنی روح میں سے ڈالا, یہ بھی آتا نا ایک جگہ. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین کردار, اخلاق اور صفات سے نوازا. الہمہا فجورہا کے ساتھ جو تقویٰ, یعنی یہ ساری بڑی بڑی چیزیں اور یہ مقامات نبوت اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے, زمین پر بہترین مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں بہترین اہتمام فرمایا ہے. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر اور نعمت سے نوازا ہو, اس انسان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار ہو, فرما بردار ہو. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ تم مردد نہ ہو اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے کر دیا. اچھا, اس میں فزیکلی بھی آپ دیکھیں تو انسان بوڑھا ہونے کے بعد کتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی اور جانور اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. مثلاً بوڑھے شیر کو آپ دیکھیں, وہ بھی کبھی نہ کبھی اپنے شکار کر ہی لیتا ہے. کسی بوڑھے ہاتھی کو دیکھیں, بوڑھی بھینس کو دیکھیں, گائے بوڑھی مرغی کو دیکھیں, تو ان کا وہ حال نہیں ہوتا جو انسان کا حال ہوتا ہے بڑھاپے میں. فزیکلی جہاں انسان کو بالکل خوبصورت شکل و صورت دے کے پیدا کیا, پھر اسی طرح وہی انسان دوبارہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو فزیکل معنی میں آئے گا یہ. آپ دیکھیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا, اس کی عقل ماری جاتی ہے, جو ہی جوانی ڈھلتی ہے انسان کا حسن ڈھلنے لگتا ہے, جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے انسان بدہیئت اور بد شکل ہوتا جاتا ہے, دوسروں کو بوجھ بنتا چلا جاتا ہے, جبکہ دوسرے جانور بڑھاپے تک اپنا کام کرتے ہی رہتے ہیں, کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو خود ہی سنبھالتے رہتے ہیں. دوسرے جانور تو پیدا ہوتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے, اسی طرح چوزے کو کبھی آپ نے انڈے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا, کبھی دیکھا؟ بہت ہی تھوڑے لوگوں نے. کیا دیکھا آپ نے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. یعنی اتنا زبردست وہ نظارہ ہوتا ہے کہ جب ایک چوزا نکلتا ہے اور اس کے بعد سرے سے پڑپڑاتے پڑپڑاتے اوپر کھڑا ہونے لگتا ہے, اپنے آپ کو خود ہی بےچارے سنبھال لیتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ سال تک چلنا نہیں سیکھتا, جو سال میں بھی چلتے ہیں تو بڑا کمال کرتے ہیں. ان اس کا بچپن بھی آپ دیکھیں کس کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے, اس کا بڑھاپا بھی آپ دیکھیں کس قدر انسان بے بس ہو کے ایڑیاں رگڑتا ہے جب دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, کہ اپنا جسم بھی کھجا نہیں سکتا, بالوں کی کنگھی بھی نہیں کر سکتا, پی بھی نہیں سکتا, کھا بھی نہیں سکتا, ہر چیز میں دوسرے کی محتاجی, کس حال کو جا پہنچتا ہے انسان. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ روحانی طور پر بھی جب انسان کسی برائی پہ اتر آتا ہے تو سب جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور بھی لڑتے جھگڑتے ہیں, جانور بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں, لیکن جب انسان بد اخلاقی پہ اترتا ہے تو ہر حد پار کر جاتا ہے. جب انسان برائی پہ اترتا ہے, اب دیکھیں نا, ایک جانور ایک وقت میں ایک ہی کو مارتا ہے, شیر جیسا جانور بھی ایک وقت میں ایک جانور مار لیتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے, اپنی فیملی کو بھی کھلاتا ہے, اور جب تک دوبارہ بھوک نہیں لگتی سویا رہتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں کہتا, پورا امن رہتا ہے. لیکن انسان انسانوں کو مارنے کے کیا کیا طریقے ایجاد کر بیٹھا ہے. ایک بم گرا کے پوری آبادی پگھلا کے رکھ دیتا ہے, دھو میں اڑا دیتا ہے, ایک شخص ایک وقت میں بیک وقت کتنے انسانوں کو قتل کر دیتا ہے. کیسے کیسے طریقے انسان نے اپنی تباہی کے اپنی عقل سے ایجاد کیے ہیں. تو یہ اس کی ایک طرح سے بدترین حالت ہے, اخلاقی اور روحانی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد یہ جو بےچارے جانور ہیں, یہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کے کام آ جاتے ہیں. کوئی کھا لیا جاتا ہے, کسی کے بال ہڈیاں کسی نہ کسی کام آ جاتی. کبھی جنگل میں آپ نے جا کے دیکھا ہو کہ ایک جانور جس کا ہنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ شیر کے بعد ایک اور آتا ہے, کوئی ہڈیاں چباتا ہے, کوئی اوج کھاتا ہے, جیسے یہ ولچرز ہوتے ہیں, گدھ وغیرہ, یہ آ کے ایسی صفائی کرتے ہیں زمین کی کہ اگر آپ کسی جنگل میں جائیں تو اتنی کلنگ کے باوجود, جانوروں کے مرنے مرانے کے باوجود زمین پر کوئی گندگی آپ کو نہیں ملے گی. کوئی جھاڑو نہیں لگاتا, کوئی جمع دار نہیں رکھے ہوئے وہاں کسی نے, سب صفائی کر لیتے ہیں خود ہی, اور ایسی صفائی کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں, کچھ بھی نہیں چھوڑتے, خوبصورت کا خوبصورت جنگل چھوڑتے. اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو زمین میں دبایا جاتا ہے, دفنایا جاتا ہے, اس کی جسم کا کوئی حصہ کسی اور چیز کے کام نہیں آتا. یہ تو خیر انسان کی حرمت ہے, لیکن ویسے اگر کمپیریزن کیا جائے تو انسان مرنے کے بعد بھی زمین ہی کا حصہ بنتا ہے, زمین ہی اس کو کھا جاتی ہے, کسی اور مفید کام میں اس کا جسم کام نہیں آتا. تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اب آپ دیکھیے, جہاں پیغمبروں کو بھیجا گیا ان جگہوں کی طرف نشاندہی کی گئی. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے نا تو ایک طرح سے متوجہ کرتے ہیں, دیکھو ذرا سین اور زیتون کا علاقہ, دیکھو تور سینین کو, دیکھو. آپ نے سکی نے دیکھا ہے تور سینین کا علاقہ؟ بہت خوبصورت علاقہ ہے. میں نے سیریا سے ایجپٹ تک بائی روڈ سفر کیا تھا, اور عصر کے وقت ہم اس علاقے سے گزر رہے تھے جو سورج ڈھلنے کے قریب تھا. ایک عجیب سا سکون اور ایک عجیب سا حسن تھا. اگرچہ پہاڑوں پہ اتنا سبزہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے, اور پھر مکہ, مکہ کی تو بات ہی کیا. تو ان سب جگہوں کو وزٹ کرنے کے بعد کون یاد آتا ہے, کس چیز کا خیال آتا ہے؟ اللہ کی ہستی کا اور اپنی ذمہ داری کا. قدرتی بات ہے, یعنی مخصوص علاقوں میں آپ داخل ہو تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. خاص زمین, خاص جگہ پر جانے سے آپ کی حالت تبدیل ہونے لگتی. تو انسان کو ایسے مواقع پر لے جا کے جہاں اللہ یاد آتا ہے, یعنی کوئی شخص مکہ پہنچے تو ہو نہیں سکتا اس کو رب یاد نہ ہے, اور اگر کسی کو باہر بھی آتا ہے تو وہاں پہنچ کر ایک خاص کلوزنس فیل ہوتی, ایک یقین کی انہونی کیفیت ہوتی. تو یقین دہانی کرانے والی رب کریم کی ذات کی جگہیں کیا بتاتی ہیں کہ اے انسان, رب نے جو تجھے بنایا ہے ایسے ہی نہیں بنایا, اس نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور پھر تم جب اپنے مقصد سے ہٹے, تم نے جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, جس کام کے لیے تجھے بنایا گیا تھا وہ نہیں کیا, تو تم پلٹ گئے انتہائی رذیل حالت میں, ارذل حالت میں, ناقابل بیان پستی کی حالت میں. ہاں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. وہ اگر بیماری کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے بہت اعلیٰ درجے کی نیکیاں نہ بھی کر سکے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ عام طور پر اپنی جوانی میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں, وہ بوڑھے بھی ہو جائیں کسی کو ستاتے نہیں ہیں, تنگ نہیں کرتے, پریشان نہیں کرتے, اپنا ذکر کرتے رہتے ہیں, کتاب پڑھتے رہتے ہیں, امن سے رہتے ہیں, کسی کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرتے, تو بھی بڑے پیسفل ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنی جوانی میں غلط کام کر رہے ہوں, بڑھاپے میں جا کر بھی ان کی زبان بند نہیں ہوتی. کئی بوڑھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بوڑھے ہو کر بھی گالیاں دینا نہیں چھوڑتے, ہر ایک کو ستائیں گے, ہر ایک کو پریشان کریں گے, ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی برتیں گے, چیخنا چلانا ستانا ان کا مشغلہ ہوتا ہے. اصل شاکلین فزیکلی لوٹے تو اخلاقی طور پر بھی اسی حال میں چلے گئے. اور اس کے برعکس جن لوگوں کی زندگی ایمان اور عمل صالح میں گزری, فلاحم اجرن غیر ممنون, ان کی نیکیوں کا سلسلہ پھر بڑھاپے میں بھی نہیں منقطع ہوتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو جو عمل خیر یہ اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ سب اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو. مثلاً اگر آپ کسی خاص نفل پڑھنے کے عادی ہیں, ذکر کے عادی ہیں, کسی دن آپ کو بخار ہو گیا, آپ نہیں اٹھ سکے, آپ ذکر نہیں کر سکے غنودگی کی وجہ سے, تو فرشتوں نے آ کے اس ٹائم پہ آپ کا وہ سب کچھ لکھ لیا. فلہم اجر غیر ممنون, ان کا سلسلہ اجر کبھی بھی نہیں منقطع ہوتا. ممنون کا لفظ من سے ہے نا, منقطع ہونا. فما یکذبک بعد بالدین, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کچھ جھٹلا سکتا ہے؟ یا اے انسان, اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے؟ کہ جب تم دونوں حالتیں دیکھتے ہو کہ ایک گروہ ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا, اور انہوں نے شیطان سے بڑھ کر مکروہ حرکتیں کر کے پستی میں جا گرے, اور دوسری طرف دوسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا سلسلہ ختم نہ کیا تو ان دونوں کا انجام دنیا میں بھی ایک نہیں نظر آتا تو آخرت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ جزا سزا کا تصور تم کیسے نکال سکتے ہو اپنی زندگی سے؟ جو رب جوانی سے بڑھاپے کی طرف لا سکتا ہے، زندگی کے بعد موت دے سکتا ہے، وہ موت کے بعد زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ جس رب نے بہت کچھ کرنے کی انسان کو صلاحیت بخشی ہے، وہ رب پھر اعمال کی جزا و سزا کیوں نہیں دے سکتا؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا تم فطرت کے نظام میں دیکھتے نہیں ہو کہ سب حاکموں سے بڑھ کر اللہ ہی بہترین حاکم ہے، سب سے بڑھ کر وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی یہ کائنات عدل پر قائم ہے، ظلم پر قائم نہیں ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہے، تو وہ قیامت بھی کس لیے برپا کرے گا؟ کہ عدل کو تمام کر دے۔ جو رب تجھے احسن صورت میں پیدا کرنے کے بعد اسفل سافلین کر سکتا ہے، کیا وہ رب تمہیں اس موت کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے گا اور جزا و سزا نہیں دے گا؟ اگر ایسا ہو پھر تو یہ ظلم ہے کہ اچھا کرنے والے برا کرنے والے مر کے سب برابر ہو گئے۔ نہیں، اللہ سب حاکموں میں سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے، لہذا کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ مرنے کے بعد جزا سزا نہ ہوگی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، دونوں کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ بہت برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں دیکھا جائے تو حاکم سے کس چیز کی توقع رکھی جاتی ہے، اور حاکم کا تو مطلب ہی کیا ہے، فیصلہ کرنے والا، حکم جاری کرنے والا، تو جو سب سے بڑا حاکم ہے کیا وہ جزا و سزا کے بغیر انسانیت کا خاتمہ کر دے گا اور دنیا کو وائنڈ اپ کر دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اسفل سافلین میں آج کل جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈ کامن ہو رہا ہے وہ ٹین ایج بروٹیلٹی ہے، کہ خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں یہ اتنے بروٹل ہوتے ہیں کہ بالکل رحم نہیں کرتے۔ کچھ عرصے پہلے ٹائم میگزین میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ کس طرح سے یہ ٹین ایجرز جو ہیں یہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ایک گھر میں یہ چوری کے لیے چار پانچ لڑکے گئے تھے اور وہاں ایک بوڑھا شخص تھا، تو انہوں نے پہلے تو اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا، پھر یہ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے تو ان سے کہتا رہا کہ تم مجھے گولی مار دو، کہ اتنی اذیت میں تھا تو یہ اس کو مارتے نہیں تھے، پھر جب وہ بے ہوش ہوتا تھا تھوڑا سا آواز نہیں نکالتا تھا تو یہ اس کے زخموں پہ نمک ڈالتے تھے اور پھر وہ چیختا تھا۔ از اٹ اے ریئل اسٹوری؟ جی، یہ ٹائم میگزین میں میرا خود پڑھا ہے، اور اس میں انہوں نے اور بہت سے مطلب میں تو بھول گئی ہوں لیکن اتنے انہوں نے لکھے ہوئے تھے کہ کس طرح سے یہ ٹین ایجرز خاص طور پہ وہ جو گینگز ہوتے ہیں جو ویسٹرن ملکوں میں اسکوٹرز کے اوپر جاتے ہیں اور وہ خاص طور پہ جس طرح سے ان کے ہاتھ میں چینز ہوتی ہیں، چینز لے کے اس کو مارا تھا، اور کس طرح سے یہ بروٹیلٹی آج کل بڑھ رہی ہے اور ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا کسی کے لیے۔ اس لیے وہ دعا سکھائی گئی نا، وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، جانور جب کھاتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ اس میں مزہ، ظلم کا مزہ لے لے کے نہیں کھاتے، تو اللہ نے ان کے لیے غذا، ان کی بھوک ہے، وہ ان کی فطرت ہے، وہ کھاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو گیمز جو آج کل بنے ہوئے ہیں، میں ایک کمرے میں سے گزر رہی تھی تو کمپیوٹر پہ میرا بیٹا وہ دیکھ رہا تھا، اس میں سے ایسی وحشیانہ قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے جا کے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، تو اس پہ وہ ایک آدمی جیسے کہ سڑک پہ لوگ جو آتے جا رہے تھے ڈنڈا لے کے ان کے سر پھوڑ رہا تھا، اور پھر جو اس میں سے آواز آ رہی تھی میرا تو دل دھڑکنے لگا. میں نے کہا یہ کھیل ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے آپ کو کیا ہو جاتا ہے پتہ نہیں. میں نے کہا کہ یہ تم اس کو انجوائے کر رہے. کہنا امی آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ تصویریں ہیں یا کمپیوٹر ہے؟ میں نے کہا وہ تو ہے لیکن تمہارے اندر کچھ ہو رہا ہوگا نا جب تم یہ کھیل رہے ہو. تمہیں آپ مزہ آ رہا ہے نا کہ تم امیجن یہ کر رہے ہو کہ ایک انسان کے سر پہ ڈنڈا لے کے اتنی زور سے مارا وہ گر گیا چیخا. یعنی یہ کھیل بنا دیے اور انسان بالکل ہی اس کے اندر جو بدترین قسم کے جو جذبات ہیں ان کو ابھار ابھار کے اور یہ پیسے کمائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کے تو انسان کا دل کتنا بےحس ہو جاتا ہے. اور جب چاہے وہ فیک ہوں امیجنری ہوں لیکن اگر عملی زندگی میں ایسا کچھ کرنا پڑے تو پھر کس کو تکلیف ہوگی؟ یہ جو جنگوں میں جو بومنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی اتنی دفعہ آ رہا ہے کہ جب یہ جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں اس کو پھر دیکھ کے جب لگ جاتا ہے تو اس طرح سے وہ اچھل رہے ہوتے ہیں مارنے والے جیسے کہ ویڈیو گیمز کو وہ دیکھتے ہیں نا. اسی طرح سے وہ نہرو کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ روم جل رہا تھا اور وہ بنسری بجا رہا تھا. لیکن آج بھی وہ ایک گیم کی طرح وہ ان کی اسکرین پہ آتا ہے کہ اتنے جگہ پر بام لگا اور وہاں کتنے لوگ مرے اور کیا ہوا ان کی نہیں بلکہ ایک چیخ پکار اور تالیاں اور یہ ایسی سب اس وقت ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد.